Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Mü'min suresini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitap mutlak galip, hakkıyla bilen, lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O günaha bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi Allah'tandır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. İnkar edenler müstesna. Hiç kimse Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onların şehirlerde gezip dolaşması seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da peygamberlerini engellemeye, her ümmet kendi peygamberlerini yakalamaya azmetmişti. Batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bunun üzerine ben onları kıskıvrak yakaladım. İşte cezalandırmamın nasıl olduğunu gör. İnkar edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti. Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru derler. Rabbimiz, onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere şöyle seslenilir. Allah'ın azabı sizin kendinize olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet ediliyorsunuz. Fakat inkar ediyorsunuz. Onlar, Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha bu ateşten çıkmaya yol var mıdır? Derler. Onlara denir ki, işte bunun sebebi şudur. Tek Allah'a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca tasdik edersiniz. Artık hüküm yücelerin yücesi Allah'ındır. Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz. Haydi, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin. Dereceleri yükselten arşın sahibi Allah. Kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahyi indirir. O gün onlar kabirlerinden çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? Kahhar olan tek Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. Yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir, şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. Onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten ve görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görsünler? Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri yönünden bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı, onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Bunun sebebi peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da kendilerini tutup yakalayıvermişti. Doğrusu o kuvvetlidir. Azabı da pek çetindir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a da onlar bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. İşte o Musa tarafımızdan kendilerine hakkı getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınları sağ bırakın dediler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. Firavun, Bırakın beni dedi. Musa'yı öldüreyim. Kurtarabilirse Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum dedi. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbinize sığındım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diyor diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimse olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi. İman etmiş olan dedi ki, ey kavmim! Doğrusu ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin at, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağırıp çağrışma gününden korkuyorum. O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Andolsun ki Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti. Ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler, gerek Allah yanında, gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap, belki yollara erişirim. Göklerin yollarına erişirim de Musa'nın tanrısını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sayıyorum dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. O iman eden kimse, ey kavmim dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın ve erkek mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar cennete gireceklerdir. Orada onlara hesapsız rızık verilecektir. Ey kavmim, nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, hiç tanımadığım nesneleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi aziz ve çok bağışlayan Allah'a davet ediyorum. Gerçek şu ki, sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşünüz Allah'adır. Aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarına çok iyi görendir. Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bir zatı korudu. Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıvermişti. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en çetinine sokun denilecek. Kafirler ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar o büyüklük taslayanlara, biz size uymuştuk, şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz derler. O büyüklük taslayanlar ise, doğrusu hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi derler. Ateşte bulunanlar, cehennem bekçilerine, Rabbinize dua edin, bizden bir gün olsun, azabı hafifletsin diyecekler. Bekçiler, size peygamberleriniz açık açık deliller getirmediler mi derler. Onlar da getirdiler cevabını verirler. O halde kendiniz yalvarın derler. Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem şahitlerin

Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki? Kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Görsünler. Öncekiler bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlere bakımından daha sağlam idiler. Fakat kazandıkları şeyler onlara asla fayda vermedi. Peygamberleri onlara apaçık bilgiler getirince onlar kendilerinde bulunan bilgiye güvendiler. Peygamberleri alay aldılar. Allah'ın gönderdiği ayetleri alay aldılar. Alay aldıkları şey kendilerini buğverdi. Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında süregelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Mümin suresi bundan önceki sure gibi kıssalardan söz etmiyor değil. Mümin suresi yine kıssalardan da söz etmeye başladı. Fakat bakış açısını değiştirdi. Yani söz ederken farklı bir şekilde bakmaya başladı olaylara. Ele alış tarzı farklıydı. Bir olayı anlatmaktan ziyade o olayın hayata bakış tarzında bir mizansen içerisinde, bir muhakeme ve mantık içerisinde peygamberimize bir bakış tarzı kazandırmak ve aynı zamanda da Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın peygamberiyle mücadele eden, karşı çıkan, savaşan insanlara başlarına geleceklerini hatırlatmak olgusunda hem aklı ve muhakemeye dayalı hem de bir bakıma aba altından sopa gösterme açısından Mümin Suresi farklı bir seyir çizdi, dikkat ettiyseniz. Özellikle Musa kıssasında daha önceki Musa kıssalarından farklı olarak içlerinden bir adam, kendisine bilgi verilmiş bir adam diye Musa'dan söz ederken Musa'nın sözlerini, anlattıklarını bir muhakeme, bir akıl süzgecinden geçirmeye başladı. Önceki kıssalardaki gibi bir takım bugün yanlış anlaşılan mucizevi olayları dile getirerek değil, sorgulama, öz eleştiri, toplumsal öz eleştiri, düşünceye ait sorgulamaları gündeme getirerek olayı farklı bir boyuttan inceledi Mümin Suresi, Musa kıssasını. Aslında Musa'dan söz eden bütün kıssaları, bütün Kur'an'daki sureleri, onların anlattıklarını, o surelerin anlattıklarını tek tek yan yana getirdiğiniz zaman, hepsini birlikte okuduğunuz zaman, hem Musa'nın Firavun'la olan mücadelesindeki mucizeler diye söz edilen şeylerin gerçek anlamları anlaşılır, hem de Allah'ın Musa'dan niçin çok söz ettiğini anlamış olursunuz. Çünkü Musa mücadele verdiği Firavun'la o kadar ilginç bir hayat hikayesi oluşturuyordu ki bu hayat hikayesinde güçlü bağlantılar vardı. Allah'ın takdiriyle Mısır saraylarına giren bir Musa, orada Firavun adayı olarak yetiştirilen bir Musa ve elindeki bütün imkanları, mevkiyi, makamı, saltanatı terk etmek zorunda kalan bir Musa ve Mısır'da Firavun adayı iken ordulara komut eden büyük bir komutan iken birdenbire çoban olan bir Musa ve arkasından da yine terk ettiği yere, önceden bildiği yere, mevkileri ve makamlarını bildiği yere, gücünü ve kuvvetini, saltanatını bildiği yere peygamber olarak gönderilen bir Musa. Yani hayatı o kadar iniş ve çıkışlı ki insan Musa'nın hayatını gerçekten gerçek olarak masalsı, fantastik hikayelerin dışında, mesela işte Yahudilerin çevirdiği On Emir filminin dışında veya Müslümanların kafasında, çoğunun kafasında meydana gelen o yılanlar, ejderhalar, uçtu kaçtı hikayelerinin dışında gerçek hikayesini başından sona şöyle 4-5 saatlik bir filmle izlemeye kalksak ama Kur'an'ın anlattığı biçimde insan şaşırır kalır. Gerçekten müthiş bir hayat hikayesi var Musa'nın. Çok farklı. Üstelik putperest Arapların bildiği bir medeniyet içerisinde. Onlar Mısır'ı çok iyi tanıyor. Gidip geliyorlar. Üstelik Arabistan'da Yahudi kabileleri var. Medine'de yaşıyorlar. Kendi şehirleri var. Hayber gibi. Birkaç tane daha var. Meşhur şehirleri var. Sadece Yahudilerden oluşuyor. Bir site devleti içerisinde kendi devletleri var. Ve Yahudilerin ticarete yönelik davranışları nedeniyle de, açılımları nedeniyle de müthiş bir şekilde Arap tüccarlarının Yahudi tüccarlarıyla ilişkileri var. Onun için Musa'nın yolundan gittiklerini, peygamberlerinin Musa olduğunu söyleyen Yahudilerle büyük bir kültürel alışverişleri var. Bu noktada işte hem Yahudilere hem de putperestlere Allah Musa'nın hikayesini anlatırken müthiş göndermeler yapıyor anlayacaklara. Ve Kur'an'da en uzun bahsedilen Musa hikayeleri diğer peygamberlere göre çok farklı açılardan ele alınarak inceleniyor. İşte Mü'min suresinde de bu farklı açı karşımıza çıkıyor. Surede öncelikle farklı bir şey var. Musa hikayesine gelinceye kadar. Bu farklı şey bir öz var. Surenin indiği tarihlere bakarsak artık Müslümanlar sağa sola göç etmeye başlamışlar, memleketlerinden sürülmüşler ve Peygamberimiz de hicrete hazırlanmak üzere. Böyle bir konumda. Mekke'de büyük bir baskı var, büyük bir saldırı var. Müslümanlar sağa sola hicret etmek durumunda kalıyor. Böyle bir durumda biz Mü'min suresinde ismiyle mütenasip bir şekilde mümin güvenilme, güvenilir anlamında biliyorsunuz. Mü'min suresinde zayıf bıraktırılmış, memleketlerinden çıkarılmak durumunda kalmış, ailelerini terk etmek zorunda bırakılmış müminlerin Allah tarafından sahip çıkılırken Allah Mü'min suresinde öyle bir bakış tarzı ortaya koyuyor ki dünyadaki bütün, baştaki bütün yaratılmış varlıkların inanan müminler için dua ettiklerini, inanan müminlere zarar gelmemesi için dua ettiklerini ve Allah'a yalvardıklarını anlatıyor. Mekke'de kıskaca sokulmuş müminlere bütün arştaki varlıklar, bütün yaratılmış varlıklar onların kurtuluşu için, onların özgürlüğü için, onların Allah katında değerli bir hale gelmeleri için dua ediyorlar. Bu sure geldiği zaman, bu sure okunduğu zaman bir müminin kalbinde, peygamberin kalbinde, bir Müslümanın kalbinde şu anlayış doğuyor. Beni Mekke'den kaçırtabilirler, bizi Mekke'de boğabilirler, bizi Mekke'de dışlayabilirler, Mekke'den dışlayabilirler. Ama biz inananlara bütün varlıklar sahip çıkıyor ve onlar bizim için dua ediyor ve bizim kurtuluşumuz için dua ediyorlar ve Allah'a yalvarıyorlar. Duygularını, bilincini, bilgisini bu sürede alıyor Müslümanlar. Hamim, bu kitap mutlak galip hakkıyla bilen lütuf sahibi Allah tarafından indirildi. Eninde sonunda mutlak galip olan Allah her şeyin hükmünü verecek ve hiçbir şekilde yapılan zulümler, yapılan haksızlıklar yerde kalmayacak. Ve o her şeyi gerçeğiyle bilir, lütuf sahibidir. Kendi yolundan gidenlere mutlaka lütfunu verecektir ve gönderdiği ayetlerde inananlar için bir lütuftur. Gönderdiği ayetler inananların yaşadıkları hayat içerisindeki mağduriyetlerine, ezilmelerine, horlanmalarına, dışlanmalarına karşılık onlara gelecekle ilgili bir muştu, bir lütuf, bir nimet olarak gelir. Gelen her ayet onlar için şunu söyler. Şu anki konumunuza bakmayın. İnancınızda, bilginizde azmedin. Sabırlı olun. Mutlaka zafere ulaşacaksınız. Mutlaka kurtuluşa ulaşacaksınız. Mutlaka galip geleceksiniz. Bunun için Rabbiniz sizin yanınızdadır ve Rabbinizin yarattığı bütün arştaki varlıklar, melekler ve diğerleri sizin yanınızdadır. İçinde yaşadığınız toplumda eğer zaaflarınıza kapılıp, aklınıza uyup, şeytana uyup, günahlar işlemişseniz, bir an için bilginizden, inancınızdan taviz vermişseniz, bir an için farklı yollara girmişseniz, bilin ki Rabbiniz bağışlayandır. Döndüğünüz anda, tevbe ettiğiniz anda kabul edendir. Böyle yapın. Eğer yapmazsanız bilin ki azabı çetindir. Kurtuluş yoktur. Lütuf sahibi Allah'tandır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Sakın şaşırıp da sağa sola sapmayın. Dışarıda söylenen, kalbinizde vesveseli olarak yürüyen, şeytanın fısıltıları olarak gelen hiçbir şey sizi kandırmasın. Dönüş ancak Rabbinizedir. Bu bilinçle, bu şuurla hareket edin. Bu şuurla ve bu bilinçle hareket ederseniz asla sizi saptıran olamaz. Velev ki bir an için zaafa kapılıp sapmış olsanız bile bilin ki sizi kucaklayacak, sizi kabul edecek, tevbelerinizi kabul edip sizi affedecek, sizi seven, size sahip çıkan Rabbiniz vardır. O çok lütuf sahibidir. Ama inkar edenler müstesna, Allah onlara sahip çıkmaz. İnkar edenler Allah'ın ayetleri hakkında tartışıp dururlar. İnkar etmenin pratik maliyeti, pratik eylemi Allah'ın ayetlerine tartışıp durmaktır. Sözle ben inanıyorum veya ben inanmıyorum demek bir şey ifade etmez. Ortaya konulan icraat ne diyor? Eylem ne diyor? Amel ne diyor? Ona bakılır. Allah bunu gösteriyor bize. İnananlar Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. İnkar edenler müstesna. Onlar tartışır. Bir insan ben Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorum diyerek tartışmayı açarsa, inkar zaten söylemiştir zaten. Ama bir insan ben inanıyorum deyip de Allah'ın ayetleri hakkında yine tartışma açarsa, gerekeni yapma yerine Allah'ın ayetlerini bilgisine alıp, eylemine sokup, gerekeni yapma yerine gece gündüz Allah'ın ayetlerini tartışır durumda ise, fakat ortaya bir icraat koymuyor ise, bilinç altında aslında inkar ediyordur. Onun tartışır halde olması, onun sürekli Allah'ın ayetlerine tartışıyor halde olması, bir eylem olarak, bir icra olarak hayatına bunu yansıtması, gerçekte kalbinde bir inkarın, aklında bir inkarın, muhakemesinde bir inkarın yatıyor olmasından kaynaklanır. Çünkü gerçekten iman etmiş olsaydı, gerçekten inançlı bir şekilde Allah'a bağlı olmuş olsaydı, Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik diyecekti, tartışmayacak. Kendi arzularına ve kendi çıkarlarına göre asla ve asla tevil yoluna gitmeyecekti. Tevil etmek için bin dereden bin su getirmeyecekti. Çünkü insan niçin tartışmayı açar? Teslim olmamak için. Aklını, muhakemesini oraya müdahale ederek, benim aklım var, benim muhakemem var, benim iradem var, ben öyle hemen inancım gereği de olsa teslim olmam diyerek Allah'ın ayetlerini tartışmaya açar ve onun gereklerini yapma yerine, ayetlerin gereklerini yapma yerine onu tartışa tartışa yaşamdan uzaklaştırır. Yaşamdan uzaklaştırılan ayetler artık insanlığın yaşamında, insanın yaşamında yoktur. Çünkü tartışılarak kovalanmıştır, tartışılarak yaşamdan uzaklaştırılmıştır. Niçin? Çünkü gerçekten inanılmamıştır. Allah'ın doğru söylediğine, Allah'ın hükümlerinin doğru olduğuna, Allah'ın hükümlerinin kurallarının doğru olduğuna inanılmamıştır. İnanılsaydı boynumuz kıldan ince denilirdi. Tartışılmazdı. Sen o ayetleri tartışanlar, tartışarak hayatlarından uzaklaştıranların şehirlerde süslü püslü rahatlıkla gezip dolaşması karşısında dikkatli ol. Onlar seni aldatmasın. Onlar orta yerde kös kös dolaşırlar. Kibirli bir şekilde bir şeyler yaptıklarını ederler. Allah'tan gelen ayetleri tartışırlar. Kimi inkarlarından açık ve seçik bir şekilde, kimi riyakarlıklarından inanıyoruz ama derler. Allah'ın ayeti ama derler. Ayetlerin önüne insanların görüşlerini, fikirlerini, içtihatlarını ve siyasi, ideolojik, felsefik yaklaşımlarını gündeme getirerek Allah'ın ayetlerini sürekli tartışarak hayattan uzaklaştırdılar ve bunları yaparken de çok kibirli, kendilerine güvenli bir şekilde ortalıkta dolaşırlar ve kendilerini bugünün deyimleriyle kimi fikir adamı sayar, kimi akademisyen sayar, kimi efendim bilim adamı sayar, kimi ilahiyatçı sayar, kimi şeyh sayar, kimi efendim mürşit sayar, kimi evliya sayar, kimi eren sayar. Fark etmez. Önemli olan sonuç nedir? Önemli olan sonuç, tartışılan ayetler insanların hayatında var mıdır, yok mudur? Tartışılan ayetler insanların hayatında, yaşamında, gerçeğinde yoksa tartışmanın nedeni ayetlerin hükmünü hayattan silmektir. Bunu ancak inkar edenler yapar. İsterse ben inanıyorum diye başlasın, isterse ben açıkça inkar ediyorum diye başlasın. Ve onlar dünyada yaşarken kendilerine büyük bir güven içeride şehirlerde, İnsanlar arasında böyle kasıla kasıla dolaşırlar. Bir şey yapmış olmanın gururuyla, bir şeyleri başarmış olmanın gururuyla dolaşırlar. Sakın onlar seni aldatmasın. Sakın. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklarda aynı şekilde davranmışlardı. Sürekli Allah'tan gelen ayetlerini ve peygamberleri engellemişler, yalanlamışlar, karşı çıkmışlardı. Tartışmaya aşmışlardı. Sürekli akıllarından uydurdukları batıl şeyleri, yalanları, zırvaları Allah'tan gelen gerçeklerin yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Bak, onları nasıl kıskıvrak yakaladım geçmişte. Onları nasıl cezalandırdım gör. İçinde yaşadığınız topluluklarda da Allah'ın ayetlerini yalan çıkarmak, peygamberlerin dediklerini hayatta var kılmak için, yaşamda var kılmak için çalışanları engellemeye kalkmak ve Allah'ın ayetlerine göre yaşayanları, yaşamaya çalışanları hayatta zorlu bir yaşam içerisine sokmaya çalışmak, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri kimi bilimsel değil diyerek, kimi felsefik değil diyerek, kimi ideolojik değil diyerek, kimi işte uydurma şeyleriyle, kimi bu zamanda geçmez diyerek, kimi içtihatları daha değerli görüp ayetleri ikinci plana iterek, kimi menkibeleri daha değerli görüp ayetleri ikinci plana iterek Allah'ın ayetlerini yaşamdan, insanların bilgilerinden, insanların inançlarından, insanların görüşlerinden, insanların düşüncelerinden, insanların hayattaki yaşamlarından silmeye kalkarlarsa Allah diyor ki geçmişinize bakın. Sizin gibi davranan bütün toplulukları kıskıvrak yakaladım ve onları cezalandırdım. Buyurun geçmişe bakın. İşte Nuh kavmi. O size bir örnek olsun. onun gibi birçok toplulukları. İnkar edenlerin cehennem ehli olduklarına dair Rablerinin sözü böylece gerçekleşir. Çünkü onlar yaptıklarıyla, ortaya koyduğu icatlarıyla eğer bir Tanrı varsa, eğer bir Allah varsa buyursun bizi cehenneme götürsün, göndersin diye var güçleriyle çalışırlar. Ayetleri inkar ederek, ikiyüzlü ve riyakar davranarak, inanıyorum diye görünüp inkarlarını farklı bir şekilde ortaya koyarak sürekli Allah'a yalvarırlar. Bizi cehenneme at diye. Allah da onların bu sözlerini haksız çıkarmaz. Bu sözlerini gerçek sayar ve onları cehenneme atar. Ey müminler! Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Allah'a iman ederler. Ve onlar hep birlikte müminlerin de bağışlanmasını isterler. Onun için ey müminler, sakın yalnız hissetmeyin kendinizi. Bir kişi de olsanız, birkaç kişi de olsanız, şunu bilin ki, sizin kurtuluşunuz için, sizin Allah katında bağışlanmanız için, yaptığınız ve yapamadığınız şeyler için, Allah katında kabul görmeniz için, arşa yüklenen, onun çevresinde bulunan, yani yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün varlıklar, ve o arşın çevresinde bulunan bütün varlıklar Allah'a yalvarırlar ve Allah'ı yücelterek derler ki, ey Rabbimiz sen yücelerin yücesisin, sana iman etmiş şu müminler için yalvarıyoruz, onları bağışla ey Rabbimiz, senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatır. O halde o müminlerden tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru derler ve bütün güçleriyle itilmiş, horlanmış, sıkıştırılmış, memleketlerinden uzaklaştırılmış, ailelerinden uzaklaştırılmış ve dünya başlarına dar edilmiş müminler için el birliğiyle onlara sahip çıkarak Allah'a yalvarırlar. Ve onların bağışlanmasını isterler ve onların korunmasını isterler. Rabbimiz onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin derler. Bir de onları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan, muhakkak ki onu rahmetine mazhar etmiş olursun. Bu en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere şöyle seslenilir. Allah'ın gazabı sizin kendinize olan kötülüğünüzden elbette daha büyüktür. Sizler yaptıklarınızda kendinize kötülük ediyorsunuz. Ama yaptığınız kötülüğün dışında size Allah'ın vereceği ceza, sizin yaptığınızın karşılığında alacağınız ceza, sizin tahmin ettiğinizden daha çok büyüktür. Çünkü siz gerçeğe iman etmeye davet ediliyorsunuz, fakat siz inkar ediyorsunuz. O gün onlar hesaba çekilip cezalandırıldıkları gün şöyle diyecekler. Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Yani işte doğumla dünya öncesinden ölerek dünyaya geldik. Dünyada ölerek, hesap günü dirilerek huzura geldik. Doğum, ölüm ve dirilme. Ölüm, ölme ve dirilme. Bunu söylüyorlar. Yani biz annelerimizin karnından doğarken, ondan önceki dünyada öldük. Annelerimizin karnında doğarak geldik. Dünyadaki yaşamımızda yaşarken, ölürken öldük. Ve mahşerde hesap için diriltildik. İşte bu iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik, tamam. Yaptık, inkar edemiyoruz, etmiyoruz da. Şimdi bize yol göster. Bu cehennem ateşinden kurtulmaya bir yol var mı derler. O inkar edenler. Onlara denilir ki, yok. Bunun sebebi de tek Allah'a ibadete çağrıldığı zaman inkar edersiniz. Ona ortak koşulunca tasdik edersiniz. Artık hüküm, yücelerin yücesi Allah'ındır. Yani gelin Allah'ın ayetine uyun. En doğrusu odur. Gelin Allah'ın hükümlerine uyun. En adil, en gerçek hüküm odur. Gelin Allah'ın kurallarına uyun. Bu kurallar sizi mutluluğa ulaştıracaktır, adalete ulaştıracaktır denildiği zaman. İnkar edersiniz. Bu çağda olmaz dersiniz. Ama hükümde, bilgide, kural koymada Allah'a ortak koştuklarınız vardır. Siz bilgide Allah'a değil onlara uyarsınız. Kimine göre müştehittir, kimine göre mürşittir, kimine göre şeyhtir, kimine göre alimdir, kimine göre bilim adamıdır, kimine göre siyasetçidir, kimine göre fikir adamıdır, ideologtur. Fark etmez. İnsanlar üzerine, insanlar için bilgi üretenler, hüküm üretenler, kural üretenler vardır. Ve bir insan çıkar, der ki, onların bilgileri, onların hükümleri, onların kuralları çağımızda, hayatımızda geçerlidir. Allah'ınki değil. Onlara Allah'ın ayetinden bir bilgi göstersen, ama diye parantez açıp, ayet böyle diyor ama filanca müştehit şöyle dedi, filanca mürşit böyle dedi, filanca fikir adamı böyle dedi, filanca işte ideolog böyle dedi, filanca bilmem kim bilim adamı böyle dedi. Amanın arkasında gelen şey ama bir ayetin sonunda geliyorsa amanın öncesindekini iptal içindir. Ama kelimesi daima önceyi iptal eder, sonra gelenleri pekiştirir. Siz Allah'ın bir hükmünü okursanız, tamam bu Allah'ın ayetidir, Allah'ın hükmüdür ama diye başlayıp arkasından birçok şey söylüyorsa birisi, birileri, arkasından söylediği şey müştehidin fikri, hükmü, içtihadı olabilir. Arkasından söylenen mürşidinki olabilir, bilim adamın olabilir, siyasetçinin olabilir, felsefecinin olabilir, fikir adamının olabilir. Öncesini iptal etmiştir. Yani öncesi nedir? Allah'ın ayetidir. İşte bugün en çok gördüğümüz hadise. Ayetler okunduğu zaman, insanların önüne ayetler konduğu zaman, tamam anladık ama bu Allah'ın ayetidir ama deyip amadan sonra Allah'ın ayetini ister bilgi yönünde, ister hüküm yönünde, ister kural yönünde olsun, iptal etmeye yönelik, hayattan uzaklaştırmaya yönelik her türlü fikir, her türlü görüş ortaya koymak, hükümde, bilgide ve kural koymada Allah'a ortak koşmak demektir. İşte bunun için, bunu yaptığınız için Rabbinizin katına hesaba geldiğiniz vakit öyle bir hesapla karşılaşacaksınız ki o gün bu hesaptan bir çıkış yolu var mı diye soracaksınız. Yok. Asla. Asla Allah kendi bilgisinin üstünde bilgi göreni, kendi hükmünün üstünde hüküm göreni, kendi kurallarının üstünde kural koyanı asla kabul etmeyecektir. Onları tasdik edenleri de kabul etmeyecektir. O gün hüküm yücelerin yücesi Allah'ındır. Allah hiçbir zaman kendi bilgisini, gönderdiği bilgiyi iptal eden, kendi hükümlerini iptal eden, kendi kurallarını iptal edenlere taviz vermeyecektir. Onlara denilecek ki, size ayetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Buna böyle inanıyordunuz. Peki niçin döndürüldünüz? Niçin döndünüz? Siz bunlardan ibret almadınız. Ayetlerimiz geldi, onlardan ibret almadınız. Size rızıklar verdik, onlardan ibret almadınız. Halbuki Rabbine inananlar onlardan hep ibret alıp hayatlarını ona göre yaşadılar. Siz onlara bakarken, onları görürken, onlar içinizde yaşarken onlardan da ibret almadınız. Haydi, kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin müminler. Bu meali Diyanet Vakfı'nın mealinden okuyorum. Buradaki dindar kelimesine asla taraf değilim. Bizim dinimiz dar değil. Kim koydu, neden koydular bilmiyorum dindar kelimesini. Çok alerji duyuyorum. Onun için Allah için inançlı bir şekilde, Allah'a bağlı bir şekilde ve ihlaslı olarak Allah'a dua edin diye bu Mümin Suresinin 14. ayetini okuyorum. Haydi, kafirlerin hoşuna gitmese de, inkarcıların hoşuna gitmese de siz Allah'a, Allah için, Allah'a bağlı olarak, Allah'a inançlı bir şekilde bağlı olarak ve sadece O'nun bilgisine, O'nun hükmüne ve O'nun kurallarına uyacağınıza söz vererek ve bunda da samimi, içten bir dilekle böyle olmak için, böyle yaşamak için dua edin. Gönlünüzden koparak, kalbinizden, aklınızdan, muhakemenizden, iradenizden koparak deyin ki ben inanan bir kul olarak bütün samimiyetimle, bütün içtenliğimle Allah'a yemin olsun ki Allah'ın sözünden daha üstün bir söz tanımayacağım. Allah'ın bilgisinden daha üstün bir bilgi tanımayacağım. Allah'ın hükmünden daha üstün bir hüküm tanımayacağım. Allah'ın kurallarından daha üstün bir kural tanımayacağım diye dua edin. İnsanların, yarattığı varlıkların derecelerini yükselten, arşın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili vahiy indirir. Yani peygamberler gönderir. İnsanlara kavuşma gününü, yani hesap gününü hatırlatır. Bu ayetler geldiği zaman insanlar ikiye ayrılır. Allah'ın sözlerine, Allah'ın hükümlerine, Allah'ın kurallarına uyarak yükselenler, dereceleri artanlar, bunlara uymayarak, karşı çıkarak alçaldıkça alçalanlar. İşte Allah ayetlerini bunun için gönderir. İnsanlar derecesini belirlesin. Alçaklarda mı gezecekler, yoksa Allah'a inanarak, Allah'ın yolunda giderek, Allah'ın üstün sözüne, üstün kurallarına, üstün hükümlerine tabi olarak derecelerini yükseltecekler. O gün, hesap günü, onlar kabirlerinden çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık kimindir? diye sorulduğunda onlar, Ya Rab senindir diyeceklerdir. O gün kahhar olan tek Allah'tır. Yani tavizsiz, adil, tarafsız, gerçekler üzerine hükmeden kahhar, tavizsiz. O gün Allah'tır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Asla zulmedilmez, asla haksızlık edilmez. Ve Allah o gün dünyada olduğu gibi, dünyadaki mahkemelerde olduğu gibi davaları sürüm sürüm süründürmez. Hemen çarçabucak, adil bir şekilde hükmeder. Resulüm, yaklaşan gün hususunda onlara uyar. Hesap günü hususunda insanlara uyar. Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Onlar ummadıkları, düşünmedikleri, alaya aldıkları, bir türlü kavuşmayı ummadıkları hesap günü ile karşılaştıkları zaman yutkunurlar. Neye uğradıklarını şaşırlar ve yürekleri ağzına gelir. Ve o gün inkarcıların, zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçileri vardır. Hiçbir şey onlara fayda vermez ve hiçbir şey onları dinlemez. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. İnsanlar bilmeyebilir. İnsanlar karşısındaki insanın niçin, nasıl, neden konuştuğunu, neyi neden dile getirdiğini anlamayabilir. Kalplerde gizlenen şeyleri insanlar bilmeyebilir. Ama Allah hepsini bilir. Bakıştaki anlamları ve kalpte gizlenenleri bilir. Onun için asla onun katında zulüm olmaz. O adaletle hükmeder. Allah'ı bırakıp dünyada başkalarına tapanlar, başkalarının emrinden gidenler, başkalarının yolundan gidenler, bilsinler ki o gün, hesap günü, o inandıkları kişiler, kimine göre müştehit olabilir, kimine göre mürşit, kimine göre fikir adamı, kimine göre ideolog, kimine göre siyasetçi olabilir, kimine göre felsefeci olabilir. Onlar hiçbir şeye hükmedemez o gün. Onlar o gün kendi hesaplarının kaygısına düşeceklerdir. Alimler, müştehitler, erenler, mürşitler, felsefeciler, ideologlar, siyasetçiler, halkın önünden gidenler. Onları çeşitli şekillerde kandırıp arkalarından sürükleyenler. O gün kendi hesaplarının derdine düşecekler, kendi yaptıklarının derdine düşecekler ve hiçbir şekilde arkalarından giden insanlar için hiçbir şey yapamayacaklardır. Dönüp bakamayacaklardır bile. Kendi dertlerine düşeceklerdir. Kendi hesaplarının kaygısında olacaklardır. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görsünler? Kendilerinden önceki topluluklar güçlü ve kuvvetliydiler. Hatta o günkü Arap toplumundan daha çok güçlü ve kuvvetliydiler. Onların sarayları, kaleleri, surları vardı. Arapların neyi var? İşte çadırları, atları ve kılıçları var. Başka bir şeyleri yok. Bir de çok övündükleri malları, develeri, davarları ve evlatları vardı. Kızları gömüyorlardı, erkekleri yaşatıyorlardı. Onlarla övünüyorlardı. Onlardan daha güçlü, daha kuvvetli topluluklar vardı. Buna rağmen Allah onları yakaladı, cezalandırdı ve yok etti. Allah'ın cezası onlar üzerine geldiği zaman onları o cezadan hiçbir şekilde koruyan da olmadı. Onların yok olmalarına neden gönderilen peygamberler apaçık mucizelerle geldikleri zaman, yani apaçık delillerle, bilgilerle, hükümlerle, kurallarla geldiği zaman onlar inkar etmişlerdi. O inkarlarından dolayı Allah da onları tutup yakaladı ve cezalandırdı. Andolsun ki işte o geçmiş topluluklardan çok güçlü bir topluluk, medeniyetler kurmuş, kuleler yapmış, saraylar inşa etmiş, piramitler inşa etmiş Mısır toplumu nasıl yok oldu? İşte o topluma biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık delillerimizle gönderdik. Onlar Firavun'a gittiler. Allah'tan gelen ayetlerle, her ayet bir mucizeydi. Her ayet Firavun'un konumunu, insanlığın konumunu, insan ilişkilerinin konumunu çarpıcı bir şekilde anlatıyordu. Kendini tanrı sayan Firavun, Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi sayan Firavun, kendinin de bir ölümlü, bir insan olduğunu, basit bir insan olduğunu anlatan çarpıcı açıklamalarla Musa'yı dinlemek zorundaydı. Firavun'a bakan gözler, etrafındaki Hamanlar, etrafındaki Karunlar ve halk, Firavun'a bakarken tanrılarına bakıyor gibiydiler. Ama Musa aralarına girdiği zaman, bu tanrı değildir, bu bir insandır sizin gibi, basittir, sizin gibi yer, içer, eğlenir, hastalanır, ölür ve gider, hesap verir Allah'a. Onda bir güç yok, onda bir kuvvet yok. Onu güçlendiren ve kuvvetlendiren sizin bakışlarınızdır, sizin fantazili fikirlerinizdir dediği zaman, Firavun'un sarayı başına çöküyordu neredeyse. Çünkü hiç kimse, doğumundan itibaren hiç kimse ona böyle bir açıklama, böyle bir bakış tarzıyla bakmamıştı. Hiç kimse. Düşünebiliyor musunuz bu ne demek? Bir insan doğumundan itibaren Firavun sarayında bir mantıkla yetiştiriliyor. Bir öğretiyle. Sen yeryüzünde Ra'nın temsilcisin, tanrısın. Şu etrafındakilerin hepsi insan ve senin kulun ve sen onları öldürürsün, yaşatırsın, diriltirsin. Sen onları yedirirsin, içirirsin. Onların tanrısı sensin. Şeklindeki bir imajdan, şeklindeki bir bakış tarzından yıllarca bu şekilde eğitilmiş, bu şekilde yaşamış ve halka bu şekilde bakan, tepeden bakan ve halkla bu şekilde öğretilmiş. Onlar da Firavun'a bakarken, aynı şekilde bakarken. Onlarla Firavun arasına Musa giriyor Allah'ın ayetleriyle. Ey Firavun, sen de ülkende yaşayan diğer insanlar gibi basit bir insansın. Tanrılıkla senin hiçbir ilgin yok. Seni kandırıyorlar, seni saptırıyorlar, seni azdırıyorlar. Sen basit bir insansın. Basit insanlar gibi yersin, içersin, yaşarsın ve ölürsün, hastalanırsın, dertlenirsin, üzülürsün, sevinirsin, eğlenirsin. Senin bir farkın yok dediği gün işte bu gerçek. Bu delil, bir mucize, insanlığın yaratılış mucizesinden kaynaklanan bu bilgiler ortaya konduğu gün Musa'nın bu ortaya koyuşuyla Firavun'un sarayı başına çöküyordu neredeyse. Bir ejderha gibi bütün bilgileri, bütün alıntıları, bütün kalbindeki hayalindeki tasavvurları, tanrılıkla ilgili bütün düşleri yerle bir olmuştu. Ve onu dinleyenler, etrafındakiler, halk nasıl olur da bir Firavun'a, bir tanrıya, bir insan karşısına çıkıp böyle şeyler söyleyebilir, böyle apaçık bir şekilde ortaya deliller koyarak, sorular sorarak Tanrımıza böyle sorguya çekebilir düşüncesinde allak bullak oldular. Şaşırdılar şaşkınlık içerisinde. Manzarayı düşünebiliyor musunuz? Algılayabiliyor musunuz o manzarayı? Doğumundan itibaren kendisini Tanrı bilen birisi var. Ve o ülkede Firavun'un soyundan gelenlere Tanrı diye inananlar var. Bu kültürle yetişiyor doğumlarından itibaren, bu gelenekle, bu örfle yetişiyor. Ama Allah Musa'yı ayetlere gönderiyor. Hem Firavun'a ve hem insanlara şunu söylüyor. Firavun Tanrınız değildir. O sizin gibi basit, yaratılmış bir insandır. Hiçbir gücü, hiçbir hükmü yoktur. Siz neye inanıyorsunuz? Onu büyüten, onu yücelten sizin tasavvurlarınızdır. Sizin hayallerinizdir. Sizin bakış tarzınızdır. İşte bunları duyduğu zaman Firavun'a, Haman'a ve Karun'a bu gerçekleri açıkladığı zaman Musa. Çünkü Haman, Firavun'un dinini, Firavun'un ilahlığını üreten, uyduran, genişleten, yerleştiren bir din adamı. Karun, Firavun'un memleketinde mallara, mülklere sahip çıkmış, Firavun'la beraber zenginliğin, servetin, burjuvazinin doruk noktasını yaşamış, bütün mülk benim, Firavun adına benim diyen insan. İkisi, birisi sermaye, birisi bilim o günkü. Haman bilim, Karun sermaye. Firavun'u ilahlaştırmışlar, onun gölgesinde yürüyorlar. Bugün de bilim ve sermaye var biliyorsunuz. El ele kol kola birilerini tanrılaştırıyorlar. Birilerini ilahlık makamına çıkarıyorlar. Birilerine dünyada üstünlük veriyorlar. Onlar vermese ne olur? Hiçbir şey kalmaz. Aynı Allah'ın ayetleri ışığında, aynı o Musa'nın Firavun'a, Haman'a ve Karun'a söylediği sözlerin mantığı içerisinde bugün ortaya gerçekler konsa, düzgün bir şekilde, çarpıcı bir şekilde ne olur? Ne olur? Bugünün Hamanlarına, gerek bilim adına, gerek din adına yalan uyduran insanlara, nereden uyduruyorsunuz bu kadar yalanları diye sorulsa, delilleri istense, bugünün Karunlarına, zenginlerine, burjuvalarına, siz hangi hakla ve selayetle Allah'ın yeryüzünde bütün insanlar için verdiği nimetleri, burası benimdir, şurası benimdir diye sahip çıktınız ve bunlar üzerinde hak iddia ediyorsunuz dense ne olur? Ve bugün insanlar üzerine hükümran olmak için ellerinden gelen gayreti gösteren siyasetçilere, fikir adamlarına ve diğerlerine, siz hangi hakla ve selayetle Allah'ın kullarını kendinize kul yapmaya kalkıyorsunuz dense ne olur? İşte o zaman aynı Musa'nın zamanındaki gibi günün firavunları, günün hamanları, günün karunları da bunu söyleyene döner. Sen çok yalancısın, sen çok sapık birisin, sen çok aşırı giden yaramaz birisin derler. Ve sen çok cahilsin derler. Ve onlara işin gerçeğini doğru sorularla, doğru mahkemelerle anlatsan ne olur? Bu sefer dönerler, sen sözde çok ustasın, sen insanları büyüleyen, sözünle aldatan, güçlü bir sihirbazsın derler. Aynı o zamanki gibi, hiç değişiklik yoktur. İşte Musa tarafımızdan kendilerine gerçekleri getirince, insanlığın gerçeklerini, mülkiyet hakkının gerçeğini, bilginin gerçeğini ve Tanrılığın gerçeğini getirince, Tanrı'nın gerçeğiyle Firavun yerle bir oldu. Bilginin gerçeğiyle Haman yerle bir oldu. Mülkiyet hakkının gerçeğiyle Karun yerle bir oldu. Ve onlar kendi iktidarlarının, kendi güçlerinin kaybolduğunu görünce, bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Ve hemen döndüler. Onunla beraber, Musa ile beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Tehdit savurdular ve uygulamaya geçtiler. Amaçları bu fikirlerin toplumda yayılmasını önlemekti. Bu gerçeklerin toplumda yayılmasını önlemekti. Çünkü çığ gibi Mısır'da Tanrı diye bilinen Firavun'a, dinin ve bilimin o günkü en yücesi diye bilinen Haman'a ve bütün mülklerin sahibi diye bilinen Karun'a karşı bir insan çıkıyor. Sizin yaptığınızda haksızlık var. Ne sen Tanrısın, ne sen doğrudursun bir şey biliyorsun, ne de sen bu mülkü, bu kadar zenginliği hak edecek bir iş yapmadın. Sen haksızlıkla bunları aldın. Ver onları geriye. Deme cesaretiyle, deme düşüncesiyle ortaya çıktığı zaman Mısır çalkalanmaya başladı. İşte Mısır'ın çalkalanmaya başladığı zaman Firavun, Haman ve Karun korktular. İsyandan korktular. Ve bu emri verdiler. Onların oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın, kadınları bize hizmet etsin, erkekleri kalmasın. Çünkü isyanı erkekler çıkarabilir dediler. Ama Allah kafirlerin tuzağını elbette boşa çıkartır. Firavun kızını alamadı. Bırakın beni dedi. Musa'yı öldüreyim. Eğer onun Rabbi kurtarabilirse gitsin Rabbine yalvarsın bakalım kurtulacak mı? Çünkü ben onun sizin dininizi değiştireceğinden, yani düzeninizi değiştireceğinden, yani yaşam kurallarınızı, yaşam biçiminizi, anlayışınızı değiştireceğinden korkuyorum. O bu fikirleriyle, bu düşünceleriyle benim ilahlığıma karşı çıkarak, Haman'ın bilgilerine karşı çıkarak, Karun'un zenginliğine, parasına sahip çıkarak, yeryüzünde fesat çıkaracak. Bundan korkuyorum dedi. Musa da ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin adam şöyle dedi. Siz bir adamı Rabbim Allah'tır diye öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizelerle geldi. Eğer o yalancı ise yalanı kendinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı olsun gelip size çatar ve perişan olursunuz. Şüphesiz her şeyin sahibi Allah haddi aşan yalancı kimseleri doğru yola eriştirmez dedi. Musa, ey kavmim, bugün yeryüzüne hakim kimse olarak hükümranlık sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa kim bize yardım eder? Firavun ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru söylüyorum demişti. Öyle demişti. Kendi aklına göre, kendi fikrine göre, kendi inancına göre böyle demişti. Ben size kendi görüşümü söylüyorum ve yine size ancak doğru yolu gösteriyorum demişti. Ama Musa geldi, onun söylediklerini yalan çıkardı. Ve Firavun kavmine döndü, dedi ki, bana sahip çıkın. Eğer benden yana olmazsanız sizi perişanlık kaplar dedi. İman etmiş olan dedi ki, ey kavmim, doğrusu ben üzerinize önceki toplulukların günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum dedi. Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi. Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Kendiliğinden dilemez Allah. Ama insanlar bağıra çağıra biz zulüm istiyoruz derler yaptıklarıyla. Ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırıp çağrışma gününden korkuyorum. O gün geldiği zaman sizler bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapamazsınız. Telaşlarınızdan, korkularınızdan. O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan, Allah'ın azabından kurtaracak kimse yok. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yok. Andolsun ki ey Resulüm, Musa'dan önce Yusuf da size açık deliller getirmişti. Ve onun size getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o vefat edince Allah ondan sonra peygamber göndermez dediniz. İşte Allah o aşırı giden şüphecileri böyle saptırır. Ayete dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Neredeyse her toplum, bakın ne